آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مک گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے مک گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے جبرائیل نے رب نے ماما نو لاد بندے رب نے ماما نو لاد بندے دوزخ دے بوئے نو لگے آ تالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے کلیاں تے کھڑ کھڑ پے نے مدتا دے بچھڑے مل گئے نے مدتا دے بچھڑے مل گئے نے رتبا جدائے جگ تو بالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے کعبے چوں بت سارے ٹہ گئے سجدے کافراں دے سر پے گئے سجدے کافراں دے سر پے گئے پتھراں نوں کلمہ پڑھاون والا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے آئے نبی دیدار نوں سارے پورا ملکاں کیتے نظارے پورا ملکاں کیتے نظارے طالب نبی دا خود رب تالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے پاک نبی نے کرم کمایا اپنے پرائے دا فرق مٹایا اپنے پرائے دا فرق مٹایا نہیں ویکھیا گورائے یا کالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے ہویا اجالا رنگ لگ گئے نے مسکیناں نوں لگدا پیارا دکھیاں دا جو غازی سہارا دکھیاں دا جو غازی سہارا بنیا اے امت دا رکھوالا رنگ لگ گئے نے آیا نبی دنیا تے نرالا رنگ لگ گئے نے مکھ گئے ہنیرے